Du rigger deg flott. Du rigger deg hot. Faen, du sympatisk. Hei, var det kameratisk. Potatis, illa potatis. Godt. Jeg digger deg til tusen. Hva er det for stoff i blusen? Hva myser du er kring krusen? Maxat, taxat. Vi giller samme stykken, du. Vi kjører med identiska smycken, du. Har lika mycket tycken, du. Zoom, bang, glas som att oss. Städernas gemenskap, förklädernas gemenskap. Blajsan och blusen. Sist i tusen. Städerna gör kläderna och kläderna gör killarna. Killarna och bröttorna, alla badam på döttorna. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, alla dagar är lika. Ska du gå med och fika? Har du sagt det då? Fredag, lördag, söndag stängt. Fan, jag trodde de hade förlängt. Ge mig en liten kiss, boing, boing, så var det tänkt. Hon är hon och han är han och sällan är de så lika varandra som i klädernas gemenskap. Städernas gemenskap, schysst, salt, skönt, rent, maxat, taxat. Diggar och diskoteket. Säkert. Diggar och dans på bryggan. Ja, nej. Tänder du på Clint Eastwood? Det händer. Ser du vad tv sänder? Blä. Sista brilla, sista stila, superduper, sista bila. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom, alltså, liksom, alltså. Liksom, alla badan. Nickeli ding, butiken. Vilken butik? Pop alla pick, ring a ding ding. Jeansen är all right, ha? För tajta. Var ska vi gå najta? Zoom, bang, glas med oss. Inne är ute, inne, ute, inne. Fläsket brinner inne, ute, inne. Alla badam, Jerusalem, Metusalem. Och hula badula badusalem. Rolling, polling, bowling, calling stones i gramofon. Ten years after Beatles, och Heatles och Deatles. Ice nose ears after 10 more years. Try to remember Kevin och Kajsa i november. Santa Anna, plats, sabbadidabbadiplats, sweat and tears. Harrison och Barrison och Alice Wallis Kopersson. Södra bergens ballaballajk och lilla Elton John. Garfunkel i Bardunkel och Hörby Dörby Körby Bang. Och Dowie Bowie Dillan i fyllan och i villan. Tio i toppar, fläsk i toppar, stoppar Maddor från bäska droppar. Jim, Jiminy Cat och Stevens Hendrickson varann. Elton John, Lennon, John Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo,